Goedemiddag. Vandaag begint voormalig minister van Financiën Sigrid Kaag aan een nieuwe baan. Als speciaal gezant voor de Verenigde Naties gaat zij zich bezighouden met de wederopbouw van Gaza. Waarom is die klus juist haar op het lijf geschreven? Daarover praat ik straks in de Nieuws-PV. Eerst, Lelystad Airport wordt nog eens tientallen miljoenen euro's duurder. Nu in het NOS-journaal, Dorald Megens. Er is nog geen passagiersvliegtuig geland. Toch is er de afgelopen 3 jaar nog eens 43 miljoen euro gestoken in Lelystad Airport. Dat heeft Omroep Flevoland berekend. In totaal is er tot nu toe ruim 243 miljoen uitgegeven aan de luchthaven, die eigenlijk in 2018 al klaar had moeten zijn. Contact met Richard Schuurman, verslaggever van Omroep Flevoland. Richard, dat klinkt als een behoorlijk bedrag voor een luchthaven die nog niet open is. Waar is dat geld allemaal aan besteed, die tientallen miljoenen? Nou ja, we hebben eerder al berekend dat er tussen 2008 en 2020 heel veel geld is geïnvesteerd natuurlijk in een nieuwe terminal, in een nieuwe start- en landingsbaan, in het verhogen van de verkeerstoren. Er zijn mensen voor die verkeerstoren nodig om de luchtverkeersleiding te organiseren. Daar zit heel veel geld in. Toen kwamen we samen met Follow the Money in 2020 uit op zo'n 214 miljoen. Dat bedrag hebben we iets moeten corrigeren, want ze zeiden ja, sommige bedragen zijn niet uitgegeven of waren lager. Maar kijken we naar wat er tot eind 2022 is bijgekomen, dan is dat nog eens keer 43 miljoen. Operationele verliezen bij Lelystad Airport. Die luchtverkeersleiders die alleen maar kleine vliegtuigjes binnenlaten en af en toe een zakenjet die voor een verfspuiterbedrijf komt. Hmm. En wat kleinere dingen, onderzoeken nog weer bij ministeries en provincies. Maar eigenlijk allemaal investeringen zonder dat er één passagier op Lelystad Airport voor een vakantievlucht zich heeft kunnen melden. Want die luchthaven is nog steeds dicht. En men blijft erop hopen dat die luchthaven ooit open gaat, ondanks al die protesten van omwonenden, milieuorganisaties, stikstofnormen. Er blijft geld in gepompt worden dus. Ja, in ieder geval wel. En we hebben de cijfers van 2023 nog niet. Maar ook in dat jaar heeft Schiphol Groep geïnvesteerd. Er is nog weer geld geïnvesteerd in de opkoop van stikstofrechten voor boerderijen. In Gelderland is dat geweest. Hebben we het exacte bedrag niet van willen of kunnen achterhalen. Want dat willen ze bij de luchthaven niet zeggen. Maar de rekening is natuurlijk vorig jaar wel doorgegaan. Operationele verliezen die ongetwijfeld geleden zullen zijn. Wat ligt eraan aan wie het vraagt? Er zijn heel veel tegenstanders, ook in de politiek. En het aantal voorstanders van de opening van Lelystad Airport is heel beperkt. Maar die vraag ligt op tafel, ik denk bij meneer Plasterk op een later moment of zijn opvolger. Als er over een nieuw kabinet wordt gesproken, dan zal in een regeerakkoord moeten komen te staan wat er met de luchtvaart in Nederland moet gebeuren. Wat gebeurt er met Schiphol en wat gebeurt er met Lelystad? Ja, want wat gebeurt er nu met Lelystad? Landen daar überhaupt wel toestellen? Het is de drukste luchthaven van Nederland als het gaat om de kleine luchtvaart. Niet meer zo druk als voor corona, maar er wordt heel veel gelest en gevlogen. Maar er zijn ook heel veel bedrijven weggegaan die zagen aankomen. Wij worden verdrongen door de vakantievluchten. Maar die zijn uitgebleven, dus het is wel stiller geworden. Maar op zich natuurlijk voor de kleine luchtvaart is het een belangrijke luchthaven. Ja. Maar die terminal die staat al 4 jaar ingepakt in plastic. En er gebeurt weinig mee. Althans, de stoelen die staan ingepakt in plastic. En daarbinnen is het heel erg stil. En of het er ooit van gaat komen, zeg je, dat ligt aan het nieuwe kabinet. Dat ligt in de toekomst. Ja, kijk, PVV heeft op zich een pro-luchtvaartstandpunt en is wel voor groei van Schiphol. Maar vindt dat Lelystad aan een aantal voorwaarden moet voldoen. VVD was ook het meest voor, maar is ook aan het kantelen. En de andere partners waarmee nu gesproken wordt, de BBB en NSC van Pieter Omtzigt, die zijn ronduit tegen opening van Lelystad Airport. Het wordt echt wel een punt hoe dat gaat worden in de coalitie. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Kan nog alle kanten op. Dankjewel. Richard Schuurman was dat van Omroep Flevoland. 4 maanden na het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen wordt diezelfde gaskraan toch weer op een kiertje gezet. Vanwege de verwachte vrieskou in Nederland zette NAM de waakvlam op de productielocaties in het Groningse Spitsbergen en Scheemderzwaag tijdelijk aan. Dat betekent dat er weer een klein beetje gas wordt gewonnen, zodat ze stand-by staan voor het geval er wat gebeurt met bijvoorbeeld de gasopslagen. De verwachting is dat de gaswinning na woensdag weer kan worden stopgezet, omdat de temperaturen dan weer iets oplopen. Een Nederlander heeft als spion het Iraanse atoomprogramma gesaboteerd in 2007. De 36-jarige Erik van Sabben infiltreerde in opdracht van de VS en Israël de kerncentrale in de Iraanse plaats Natanz. Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. 2007 was een spannend moment. Iran werkte toen aan nucleaire verrijking. Israël vond het uiteraard zorgwekkend, wilde misschien wel gaan bombarderen. Maar de Amerikanen en Israëli's hadden toen al jarenlang aan iets anders gewerkt. Een nieuw wapen gewerkt, waarmee ze dat programma ook konden gaan saboteren. Alleen, dat moest op een manier naar binnen. Het complex, Natanz, 300 kilometer ten zuiden van Teheran, heeft geen internetverbindingen naar de buitenwereld. Is hermetisch afgesloten. Dus je moet ervoor zorgen dat dat virus ergens naar binnen kan. De Volkskrant schrijft dat de Nederlandse politiek destijds niet op de hoogte was van de Stuxnet-actie. En Kamerleden willen nu opheldering over de zaak. Oud-AIVD-medewerker Jesse Six Dijkstra is nu Tweede Kamerlid voor NSC. Die gaat Kamervragen stellen. De belangrijkste vragen zijn, klopt het beeld uit het artikel? Klopt het dat de politiek niet geïnformeerd is? Dat de commissie stiekem niet geïnformeerd is? Klopt het dat de dienst in het ongewisse is gebleven over dat ze daadwerkelijk een nieuw soort cyberwapen zouden gaan inzetten? En ook functioneren de juiste bestuurlijke en politieke controlemechanismes voldoende als dit het beeld is? Erik van Sabbe, die de kerncentrale infiltreerde destijds, die vertrok na de sabotageactie naar Dubai. Daar kwam hij in 2009 om het leven bij een motorongeluk. Sigrid Kaag begint vandaag aan haar nieuwe baan bij de VN. De voormalig vicepremier gaat werken aan humanitaire hulpverlening en de wederopbouw in Gaza. En ook gaat ze plannen maken om hulp via staten die geen partij zijn in het conflict te versnellen. Zometeen in de Nieuwsbv meer hierover. Onderzoekers hebben het stuk romp gevonden van het vliegtuig van Alaska Airlines dat vrijdag een noodlanding moest maken. Het gevonden stuk zou informatie kunnen geven over wat er is misgegaan. Het vliegtuig kon vrijdag veilig landen, niemand raakte gewond. Rijkswaterstaat is waarschijnlijk aan het eind van de dag klaar met de bouw van een nooddam bij Maastricht. Die dam moet een deel van de dijk vervangen die afgelopen week brak en waardoor een woonboot tegen een brug voer. Het NOS-journaal. Het water in het IJsselmeer bereikt vandaag een piek vanwege het vele water dat nu via de IJssel richting het meer stroomt. En dat lijkt goed nieuws voor de dorpen langs het Markermeer, hoewel ook daar het waterpeil nog altijd stijgt. En havenslaggever Misha Korzek is in Monnikendam aan het Markermeer. Misha, hoe is de situatie daar nu? Ja, de situatie is stabiel, maar nog wel nat hoor. Want als je hier loopt, werken niet. Of je het kan horen, gelukkig heb ik laarzen aan. Het is, ik loop nog steeds door het water. In Monnikendam zelf komt het over de kade. Het is wel iets gezakt de afgelopen dagen. Maar we moeten even kijken, vannacht is het dus een beetje gezakt. Maar we moeten even kijken hoe dat vandaan gaat. Rijkswaterstaat zegt dat er 8 centimeter bij gaat komen vanuit de IJssel in het Markermeer. Maar dat op dit moment het spuien zo goed gaat dat ze dat goed kunnen verwerken. Dus we moeten even kijken hoe de wind gaat waaien vannacht. En dat is vooral voor mensen die buitendijks, bijvoorbeeld een strandtent hebben, zoals Reinhard Sluiters. We staan hier bij strand 4 en we staan echt in het water. In het water. We zijn met een bootje moesten we hier naartoe. Ja, normaal rijden we hier naartoe met een auto om het te bevoorraden. Nou, dat staat allemaal onder water, dus nu kunnen we alleen nog komen met een bootje. Ja. Maak je je zorgen om je strandtent? Jawel. In het begin heel erg. We hebben heel veel werk gedaan om het droog te houden. We hebben een soort eiland gemaakt, zoals je ziet. Extra zandzakken, grote dijken omheen gelegd. Het is een fort in het water. Ja. Ja, het is de enige droge plek. Dus ze worden echt omringd door water. Er staan wat zandzakken. Ik denk nog 20 centimeter en dan is het gedaan met het strandtent. Nou, gedaan niet, maar we hebben nog 20 centimeter speling. Dus het wordt spannend. Vannacht gaat de wind, die pikt wel op. Nog een dikke windkracht erbij. Je ziet al hoe hoog de golven nu zijn. Dus onze angst is dat ze dan gewoon over het dijkje heen rollen. Ja, nou, je hoort het. Op het moment is de waterstand dus stabiel. Maar we moeten echt afwachten wat de wind gaat doen. Dankjewel. Verslaggever Misha Korzek en haar verslaggever vanuit Monnikendam. Schaatsliefhebbers die kunnen hun hart ophalen. Nu gaan er weer ijsbanen open deze dag. Onder meer in Doorn kan al geschaatst worden op natuurijs. En er wordt volop gebruik van gemaakt, ziet verslaggever Josephine Trehi. Aardig druk bij de ingang van de ijsbaan. Mensen helemaal in ski pakken. Mutsen op natuurlijk. 3,5 euro, een kinderen 2. Je ging al meteen bijna onderuit. Ja. Even wennen het ijs. Ja. Heel veel scholieren ook hier, omdat de school hier in de buurt nog vrij is vandaag. Hallo, lekker kopje chocolademelk erbij. Ja. Hoe gaat het met schaatsen? Goed. Je ziet er ook heel professioneel uit met een legging en een helm. Oh ja, ik schaats wel wat vaker. En ik heb een zus die wat vaker schaatst. Dus daar krijg ik de spullen van. En hoe was het ijs? Ja, goed. Ja, hier staan ze. Zit je even te wachten nog op iemand? Ja, mijn moeder en mijn broertje zijn nog even naar de wc. Oh ja, dat is belangrijk. Ja, dat moet ook gebeuren, maar we moeten alles uittrekken. Dan heb je allemaal thermo-kleren aan? Ja, thermo, skibroek, daaronder nog een chillbroek en daaronder nog thermo. Het is wel gezellig, ook met deze sfeer hier zo. Iedereen bij elkaar lekker kunnen schaatsen en met sneeuw. Ja, gezellig. Geniet ervan, hè? Ja, dankjewel. Doei. Ja, daar doen we het voor, hè? Kees Schippers is de ijsmeester hier. Ja, ze dus komen we echt overal vandaan. Maar voornamelijk uit Utrecht, Heuvelrug, Wijk bij Duurstede. En... In december een halve dag open geweest. Nu, deze week, ziet het er iets beter uit, hè? Ja, we hopen vandaag ook nog dat we vanavond open kunnen. We doen straks de grote ronde doen we eventjes dicht. En dan hebben we alleen de achterste gedeelte open voor de kinderen. Zoals de voorspellingen nu zijn, kunnen we dan tot donderdagmiddag open zijn. Want dan wordt het echt boven nul. En dan gaat het stuk dicht omdat het dan echt te beschadigd is? Ja, hij begint al wat zachter te worden nu. Ja, de temperatuur is rondom het vriespunt. Mm-hmm. En we hebben toch vorst nodig om ijs te hebben. Want anders dan blijven mensen haken? Of, want het is maar 1 centimeter, hè? Ja, het is heel, heel dun. En vooral de hardrijders, die hebben hele scherpe schaatsen. En als je er dan doorheen gaat, dan is het niet goed voor de schaatsen... maar ook niet goed voor het ijs. Want een kukeljon? Ja, ja. Het is een skielebaan. Die wordt het hele jaar doorgebruikt om te skileren. En zodra er ijs is, zorgen wij dat er een ijsvloer op komt te liggen. Goedemorgen, meneer. Hey, goedemorgen. Schaatsen gaan alweer uit? De bochten worden wat slechter, dus ik wil geen risico nemen. Want er komen nog een paar hele mooie dagen aan. Dus, Dat voelt u? Ja, dat voel ik, ja, zeker. Ik wacht op de mooie dagen en dan misschien op de natuurreis ook nog. Kijk, daar gaat al een mevrouw. Maar je hebt hier meer bochten natuurlijk. Ja. Dus hier moet je een klein beetje pootje over kunnen. En hoe ging dat? Hallo. Na veel oefenen gaat het weer. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, graag gedaan. Dag. Bijdrage was dat van verslaggever Josephine Trehi. En zojuist wordt bekend dat de schaatsbaan daar in Doorn over een uurtje dicht gaat. En waarschijnlijk kan er dan vanavond of morgen weer geschaatst worden. 12:12 is het. De weersverwachting nog. Vanmiddag breekt vanuit het noordoosten de zon steeds vaker door. Temperatuur blijft rond het vriespunt, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Vanavond op veel plaatsen helder. Vannacht vriest het dan licht tot matig. In het oosten kan het min 8 worden. En morgen, net als vandaag, zonnig en droog met temperaturen rond het vriespunt. Deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op Luxeflex.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. Een hele goede middag. Koper, kobalt, mangaan, gallium, metalen die nodig zijn voor de energietransitie en die ook te vinden zijn in de zeebodem, bijvoorbeeld in de Noordelijke IJszee. Morgen stemt de storting, zo heet de Tweede Kamer in Noorwegen, over een plan om de zeebodem daar te gaan ontginnen. Maar gaat het Noorse parlement daar eigenlijk wel over? Van wie is de zeebodem? We praten er zometeen na 12:30 over hier in de Nieuwsbv. Nu eerst de A12. De Nieuwsbv. Het is even stil geweest op en rond het Malieveld. Maar precies op dit moment zijn de leden van Extinction Rebellion opnieuw aanwezig bij de A12 in Den Haag. Aan de telefoon heb ik Rosemarijn van het Einde. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gebeurt er allemaal op dit moment op en rond de A12? Nou, afgelopen jaar was het warmste jaar ooit gemeten. Maar onze overheid is toch teruggekomen op plannen om de fossiele subsidies aan te pakken. Dus zien wij ons genoodzaakt om opnieuw de A12 te blokkeren. En we zijn daar op dit moment aan het aankondigen dat we dat op 3 februari opnieuw zullen gaan doen. Oké, opnieuw de A12 in Den Haag. Dat stukje voor het ministerie gaan jullie opnieuw bezetten. Ja, dat klopt. Tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer. Om eigenlijk de politiek opnieuw tot actie te dwingen. Ja, het is zo'n monsterbedrag. Het is ongelooflijk dat de overheid met deze ernst van de situatie nog altijd meer olie op het vuur gooit dan water. Dus helaas moeten we wel in actie komen. Want even een recap. We hadden de vele acties die jullie al hielden op de A12. Daar stopten jullie op een gegeven moment mee. Omdat jullie zeiden van oké, we willen nu even kijken wat politiek Den Haag hierop gaat reageren. Die kwamen met een reactie. En nu zeggen jullie eigenlijk die reactie die is gekomen is niet goed genoeg. Dat klopt. De politiek had beloofd om voor kerst met scenario's te komen voor afbouw. Dat is niet gebeurd. Die scenario's zijn gewoon niet verschenen. Daarnaast had de Tweede Kamer een voorstel aangenomen om te stoppen met 2 fossiele subsidies. Maar dat is weggestemd door de Eerste Kamer. Dus waar CDA en VVD eerst een draai hadden gemaakt en daarmee instemden, zijn die in de Eerste Kamer juist tegen gaan stemmen. En daar zie je dat de fossiele lobby het uiteindelijk wint van de democratie. Dus moeten burgers in actie komen. En dus zijn er weer acties nodig om de ernst van de zaak ook bij de politiek nog beter naar voren te brengen. Je zegt dus de Eerste Kamer die heeft weer wetsvoorstellen verworpen. De Tweede Kamer is natuurlijk op dit moment demissionair, kan niet zoveel. Kan je dan ook wel van hun eisen dat er meer actie komt? Ja, zeker. De regeling die eerst was aangenomen en die nu is afgeschoten, die is ook door de Tweede Kamer voorgesteld. En klimaat is niet als controversieel verklaard, dus de Tweede Kamer kan hier gewoon mee doorgaan. En een van de acties is dus opnieuw bezetten van de A12 op 3 februari. Nu begreep ik ook dat daar nog een mars omheen hoort. Ja, dat klopt. Vanuit verschillende plekken in Den Haag zullen groepen van rebellen naar de A12 lopen. We breiden onze burgerlijke ongehoorzaamheid uit. De acties worden groter en disruptiever. En daarbij zal ook aandacht zijn voor de mensen die in het bijzonder worden geraakt door fossiele subsidies. Naast mensen die wonen in ongeïsoleerde huizen of die in de biologische landbouw werken, zijn dat ook gewoon alle belastingbetalers. Mm-hmm. Want er gaat voor €5.000 per belastingbetaler naar de fossiele subsidies. We hebben dus de politiek nodig, maar misschien ook wel grote bedrijven. Een van die grote bedrijven, die nodigden jullie vorige week uit voor een gesprek. De topman van Shell was dat. Daar zijn jullie toen niet op ingegaan. Waarom eigenlijk niet? Ja, het is heel interessant dat hij denkt dat wij enige gemeenschappelijke grond hebben. Want Shell heeft nog altijd geen afstand gedaan van de 2,1 miljard fossiele subsidie die zij per jaar krijgen. Het meeste van alle bedrijven. Ze breiden nog steeds hun gaswinning uit. Hun marketingbudget is groter dan het budget voor hernieuwbare energie. Ze hebben nog altijd geen verantwoordelijkheid genomen voor het verwoesten van de Niger-delta. Mm-hmm. Een nieuwe CEO heeft hier duurzaamheidsdoelen naar beneden bijgesteld. En dat terwijl ze verantwoordelijk zijn voor ruim 1,5% van de historische uitstoot. En toch zegt hij ook, kortom, jullie hebben hetzelfde doel. Een einde maken aan de CO2-uitstoot. Je gelooft hem niet. Nou, al hun acties die zeggen het tegendeel. Kijk, zij worden rijk van het verstikken van de aarde en wij protesteren daartegen. Dus ik zie niet heel veel gemeenschappelijke grond voor vruchtbare samenwerking. Wij luisteren vooral naar acties en niet naar woorden. 3 februari, we hebben het genoteerd. Nieuwe acties op de A12. Dankjewel voor de toelichting. Rosemarijn van het Einde van Extinction Rebellion. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Door dan met Sigrid Kaag, want die begint vandaag aan haar nieuwe baan als VN-gezant in Gaza. Dat betekent ook dat ze haar huidige functie als demissionair minister van Financiën heeft neergelegd. Pas een moeilijke baan, maar staat er nu nog een veel complexere opdracht te wachten. Of in ieder geval ook een complexe opdracht, namelijk het coördineren van de wederopbouw van Gaza. Waar te beginnen? Daarover ga ik praten met hier in de studio Simone Filippini, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat u er bent. Ja, allereerst maar eens even Kaag zelf. Waarom is Sigrid Kaag volgens u zo geschikt voor deze functie? Nou, zij is natuurlijk heeft een enorme internationale ervaring. Hè, zowel in de Verenigde Naties als ook bij Buitenlandse Zaken. Daar is ze ooit begonnen. Hè? Mm-hmm. En ze heeft natuurlijk nu ook een Nederlandse politieke ervaring. En ik denk dat dat een hele mooie combinatie is. Internationaal is vaak qua toonzetting allemaal wat voorzichtiger enzovoorts. En ik denk dat ze er nu aan gewend is, na een paar jaar Nederlandse politiek, dat zo'n nationale politiek keihard kan zijn. Ja. En ook heel persoonlijk. En dat is wat ze natuurlijk, wat je ook tegenkomt als je kijkt naar dat conflict tussen Israël en Hamas, en breder Israël en de Palestijnen, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Dus ik wil heel hard, daar zitten heel veel emoties in. En ik denk dat Sigrid Kaag, die de afgelopen jaren in Nederland ook is tegengekomen, ook op het persoonlijke vlak. En u zegt eigenlijk, dat kan haar zomaar eens helpen. Ik denk van wel. Omdat je, kijk, al die ervaringen helpen je om, als je in zo'n lastige positie terechtkomt als waar zij nu in terechtkomt, want het is natuurlijk een heel hard conflict. En je ziet een soort van onbuigzaamheid, hè, van zeker Israël op dit moment, om ook maar iets te veranderen aan de aanpak. Dat haar dat kan helpen om betere gesprekken te voeren, om een betere aanpak te kiezen, om die gesprekken ook op een constructieve manier te benaderen. Ja, ze heeft zelf ook nog een persoonlijke link. Haar man is Palestijn. Zou zeker, dat juist ook nog helpen, denkt u? Ja. Ze is natuurlijk daar in Nederland vaak op aangesproken. Ja. Wat ik altijd bijzonder onaangenaam en vreemd vond. Want ze is echt wel in staat om daar een neutrale rol in te nemen. En dat moet ook natuurlijk, hè, want je mag niet gezien worden als een partijdige persoon. Want dan ondermijn je het vertrouwen van de andere partij weer. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat zij bij de Palestijnen, en dat komt ook omdat ze natuurlijk Arabisch spreekt, hè, dat zij bij de Palestijnen en andere Arabische partijen heel goed ingangen kan vinden. Mm-hmm. En al bij voorbaat een vorm van vertrouwen heeft. En als je iemands taal spreekt, dat werkt natuurlijk heel erg goed. Als je die emotie in die taal echt kan voelen en kan leggen. Ja, en in zeker, ander gesprek. Ja, en ik denk ook een volk als de Palestijnen zijn natuurlijk ook heel erg ondermijnd in hun zelfvertrouwen en hun identiteit. En dat helpt natuurlijk dan als je hun eigen taal spreekt, zodat je ze gerust kunt stellen, dat je goede openingen in het gesprek kunt vinden, en dat je ook die emotie goed kunt voelen. Dat ben ik heel erg met je eens. Kunnen we dan concluderen dat al haar kwaliteiten eigenlijk in deze functie misschien nog beter naar voren komen dan dat die in haar functie die ze hier op het laatst had in Nederland als minister van Financiën naar voren kwamen? Misschien wel. Met name denk ik omdat internationaal is het minder, dat wordt het minder heel persoonlijk. Ik denk dat zij beter in zo'n hoger gelegen veld, als het ware, kan opereren. Hè, dat is wat strategischer, is wat minder op de man. Mm-hmm. Hè, of op de vrouw in dit geval. En ik denk dat zij daar heel erg goed uit de voeten komt. Ik heb haar ook wel bezig gezien in dat werk. En daar is zij ook als persoon heel prettig en heel warm. Zij komt dan ook heel warm over. En dus ook het directe, wat ze wel misschien wat meer van de nationale politiek en van de Nederlandse politiek heeft opgedaan, kan ze ook weer gebruiken nu in het coördineren van deze wederopbouw. In Nederland had ze ook veel te maken met bedreigingen. Een van de belangrijkste redenen ook voor haar om de Nederlandse politiek weer achter haar te laten. Haar gezin vond het ook genoeg. Die zei, we zijn wel klaar met al die bedreigingen en jij altijd met beveiliging op straat moeten lopen. Als je inzet voor dit vraagstuk, het is ook een zeer gepolariseerd vraagstuk, moet ze daar ook rekening gaan houden met bedreigingen, denk u? Zeker. Ja? Ja, zij gaat heel goed beveiligd worden. Ik heb ooit als Corday-directeur heb ik mensen meegenomen naar Libanon om te laten zien wat het is om vluchteling te zijn. En daar zaten natuurlijk ontzettend veel Syrische vluchtelingen. En ik heb haar toen gevraagd of zij die mensen die ik meenam ook wilde toespreken. En ook daar was zij al heel erg beveiligd. Ik weet zeker, zij krijgt enorme beveiliging om zich heen. Want er zijn natuurlijk mensen die zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant die haar natuurlijk helemaal niet zien zitten. Of die willen voorkomen dat er een constructieve oplossing komt. Ja, want laten we eens even kijken naar de taak die zij meeneemt naar Gaza. Dit is de persoon, de opdracht die ze meekrijgt vanuit Verenigde Naties, is de wederopbouw van Gaza. Nou. Ja, en ook de humanitaire hulp. Hè? En de humanitaire hulp. Dus goed dat u dat toevoegt, inderdaad. Ja. Op dit moment, als we kijken naar wederopbouw, er vindt eigenlijk alleen nog maar afbreuk plaats. De oorlog is helemaal nog niet voorbij. Er worden nog steeds bommen, raketten, mensen gedood. Ja. In de Gazastrook ook. Hoe begin je dan aan zo'n grote taak als we even kijken naar dat wederopbouwstuk? Nou ja, ik denk dat komt sowieso pas nadat er natuurlijk een definitieve staakt het vuren tot stand is gekomen. En dat kan niet anders. Als ik die beelden zie nu van Gaza, waar alles is platgebombardeerd, dan doet dat me heel erg denken aan Homs, waar ik ben geweest in Syrië, waar echt die hele oude stad kapot gebombardeerd was. En dat is een tragisch gebeuren. En dat betekent ook dat er ontzettend veel werk moet gaan plaatsvinden. Omdat spreken we dan nog wel van wederopbouw überhaupt, als eigenlijk alles kapotgeschoten is? Nou ja, daar zijn natuurlijk ook heel veel vragen over. Hè. Op dit moment, ik zag gisteren bij Buitenhof ook bijvoorbeeld Caroline de Gruyter of Step Vaas en voormalige Amerikaanse generaal Petraeus, die zich ook afvragen, wat is het plan eigenlijk van Israël? Als je alles helemaal kapot bombardeert, hè, en je hebt ook een paar Israëlische ministers bezig gehoord die zeggen, we drijven ze gewoon Gaza uit en ze roepen andere landen op om de Palestijnen op te nemen, dan vraag je ook af, hè, over wederopbouw gesproken, of er wel een integere intentie achter zit om serieus vrede te gaan stichten. En ik denk dat de taak van Kaag om dat bij Israël ook uit te zoeken? Nou, ik denk van wel. Je kunt niet aan wederopbouw denken voordat er een fatsoenlijke oplossing is. En het is echt meer dan hoog tijd dat daar een definitieve, structurele en ook rechtvaardige oplossing komt voor het lot van de Palestijnen. En ook natuurlijk voor de Israëli's. Want de Israëli's zullen nooit veilig zijn als dit voortgaat. He, want je kunt een Hamas, dat zeggen mensen ook, je kunt de huizen en de gebouwen wel wegbombarderen, maar je kunt een Hamas niet uit de harten van de mensen bombarderen. En er zijn. En je maakt ze misschien op deze manier steeds agressiever eigenlijk ook. Nou ja, kijk, waar mensen kapot worden gemaakt en hun families weggevaagd, en dat is potentieel een bron van nieuwe haat en weerstand. En ik denk dat de enige oplossing, en dat blijkt ook in de wereld, dat vrede is en ook democratie en rechtvaardigheid. Inclusieve oplossing, dat betekent dat de mensen allemaal mee moeten kunnen doen. En als je kijkt welke landen in de wereld het meest stabiel zijn, het meest voorspoedig en het economisch het beste doen, maar ook op het gebied van mensen, dat zijn allemaal democratieën waar iedereen gelijkwaardige rechten heeft en waar mensen op een vrije en open manier kunnen leven en zichzelf kunnen ontwikkelen. En daar moet het gewoon heen. Ik wil even terug naar Kaag, want nu wordt de opdracht van Kaag natuurlijk wel heel groot. Als u zegt, de wederopbouw, er is eigenlijk eerst dit en dit allemaal voor nodig. Dat staat natuurlijk weer niet helemaal in haar takenpakket enigszins. Dus het staakt het vuren forceren, toch? Nou ja, humanitaire crisis proberen te helpen oplossen, zodat er maximale humanitaire hulp Gaza binnenkomt. Dat betekent al dat er een staakt het vuren moet zijn en veiligheid voor degenen die daar binnen moeten komen. Vervolgens krijg je dan in de tussentijd gesprek over, nou, hoe gaan we zorgen dat dit zo blijft en dat er een definitieve wapenstilstand komt. En daar, als je dan over wederopbouw gaat hebben, ja, dat moet ook gekoppeld zijn aan serieuze andere oplossingen. Ja. En ik denk dat de tijd daarvoor nu ook echt gekomen is. Tot die tijd kan is er zo niet doorgaan. Tot die tijd zijn er ook gewoon dag tot dag oplossingen nodig. Want het lukt de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld al 12 dagen niet om het noorden van Gaza in te komen. Kaag, die moet je ook gaan zorgen voor de juiste humanitaire hulp en dat die op dat moment kan binnenkomen. Ja. Wat is een eerste stap bijvoorbeeld daarin? Nou ja, wat zij gegarandeerd gaat doen is met alle partijen zo snel mogelijk om de tafel gaan zitten en kijken wat er wel mogelijk is. En Het is een hele verharde situatie. En ik denk dat sommige mensen zeggen, ja, je kunt met Hamas niet spreken. Ja, je zult met Hamas moeten spreken als je bijvoorbeeld over vrijlating van gijzelaars hebt. Mm-hmm. En ook met andere partijen die je misschien niet zo ontzettend ziet zitten. Dus ik denk dat dat haar eerste stappen zullen zijn. En een team, kijken, hoe ziet er team eruit op dag 1? Mm-hmm. Wie zit er daarin? Wie heeft ze nog meer nodig? Wat heeft ze nog meer nodig om serieus die taak en tot een succes te kunnen brengen? Een goede uitvalsbasis allereerst zoeken. Ja, dat is niet overmorgen geregeld, vrees ik. Precies. We gaan er veel succes wensen. En ik ga u bedanken voor uw komstuur naar de studio. Dit was Simone Filippini, voorzitter van de Nederlands Vereniging voor de Verenigde Naties. Dank u wel. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Toen de serie rond de eeuwwisseling op tv kwam, werd hij al bejubeld, maar nu 25 jaar. Oud is, kunnen we wel spreken van de status legendarisch. Wat maakt de maffia-serie The Sopranos nou zo goed? Dat hoor je straks. Hier alvast Mike en Thomas, die een scène uit zomaar een aflevering even naspelen. You wanna set the motherfucker to suck the Papa Chico up my ass? I wanna stick you motherfucker to suck the Papa Chico up my motherfucking ass. Right there, no problem. Take your motherfucker Papa Chico, stuff it up your ass, alright? I'll stuff it up your ass. You stuff the motherfucker Papa Chico up my ass. If you wanna motherfucking do the Papa Chico, then ask me a question. Am I looking at you? I'm not looking at you, so why ask the question? Hey, the goddamn son of a bitch, tot to the hand, okay? Oh, now I'm a son of a bitch? Tot to the hand. Hey, what the fuck? Ask me a question. Am I looking at you? I'm not looking at you. No, so wild. What motherfucker suck? Motherfucker suck. Motherfucker to look at me. Jesus Christ. Eerst het NOS Nieuws, Dorald Megens. NPO Radio 1. PVV-leider Wilders trekt 3 initiatiefwetsvoorstellen in, waaronder een plan voor een verbod op islamitische uitingen. Het gaat om wetsvoorstellen die de PVV in de Tweede Kamer eerder indiende en die veel kritiek kregen. Zoals straf op het bezitten van een Koran of het bezoeken van een islamitische school. De NAM zet de gaswaakvlam op 2 locaties in Groningen tijdelijk aan. 4 maanden na het dichtdraaien van de gaskraan. Dat gebeurt vanwege de vrieskou. Wordt een klein beetje gas gewonnen, zodat de locaties voor noodgevallen stand-by staan. Lelystad Airport is nog steeds niet open voor vakantievluchten, maar de uitbreiding heeft de afgelopen 3 jaar nog eens 43 miljoen euro extra gekost. Volgens Omroep Flevoland is daarmee tot nu toe ruim 243 miljoen euro besteed aan de luchthaven. De opening daarvan is uitgesteld door bezwaren en stikstofnormen. In Duitsland worden wegen geblokkeerd door demonstrerende boeren. Die zijn een actieweek begonnen uit protest tegen bezuinigingsplannen van de regering Scholz. De Duitse boeren zijn vooral tegen de geplande afschaffing van het prijsvoordeel bij het gebruik van diesel. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En op maandag is dat Massie Houtak. Het Taalmuseum in Leiden moet dicht vanwege geldgebrek. Het Cobra Museum in Amstelveen dreigde vorig jaar ook al te sluiten, maar werd op het nippertje gered. Meerdere kunstinstellingen strijden op dit moment voor hun voortbestaan in Nederland. En we zijn het maar normaal gaan vinden. Maar waarom eigenlijk? Op zijn best komt alles samen in kunst en cultuur en overstijgt het alle verschillen. Op zijn best ontmaskeren kunst en cultuur alle sociale constructen. Op zijn best bevragen kunst en cultuur op kritische en creatieve wijze de vanzelfsprekendheid van machtsverhoudingen. Op zijn best prikkelen kunst en cultuur de verbeelding en inspireren ze ons nieuwe realiteiten voor te stellen. En om dat weer uit te drukken op het doek, op canvas, op muziek, op de theatervloer, in een podcast, op een muur, op straat of gewoon op een sinaasappelkist op een plein met een megafoon. Natuurlijk, meer dan genoeg Nederlandse kunst- en cultuurinstellingen moeten hoognodig gedecoloniseerd worden. Roofkunst vernietigt de historische perspectieven. Diefstal van creatief en intellectueel eigendom in het verleden en in het heden moeten hersteld en vergoed worden. Hetzelfde decoloniale proces moet ook plaatsvinden op de creatieve opleidingen. Op veel plekken is daar al mee begonnen, gelukkig. Maar kan het beter? Ja. Kan het kritischer? Ja. Kan het consequenter? Ja. Het begin is in ieder geval gemaakt. Bovendien moeten we kunst en cultuur, kenners en beoefenaars van kunst en cultuur, niet reduceren tot theoretisch en academisch opgeleide. De autodidacte tiener hip-hop producer uit Purmerend die een Grammy Award wint, staat naast de afgestudeerde toneelschrijver zonder prestigieuze prijs, en die staat weer naast de gerenommeerde filmregisseur die furoren maakt in het buitenland, en die staat weer naast de anonieme beeldend kunstenaar die op muren en bruggen sociaal commentaar geeft door middel van graffiti-kunst. Het gaat volgens mij om 2 dingen. 1. Het toegankelijker maken van cultureel aanbod voor het publiek, want het blijft onbegrijpelijk dat instellingen die bestaan door publiek geld structureel slechts een klein deel van datzelfde publiek dienen. Maar het gaat ook om 2. Het voortbestaan van kunst- en cultuurinstellingen door stevige structurele ondersteuningen van de overheid. Net zoals onder andere zorg, onderwijs en openbaar vervoer zou toegang tot kunst en cultuur niet moeten worden gezien als luxe, maar als eerste levensbehoefte. Omdat ze op zijn best ons trainen in empathie en solidariteit. En dat is geen bijzaak. De Museum Kidskaart en de museumkaart in het algemeen hebben de afgelopen jaren succesvol steeds meer jongeren weten te bereiken en toegang gegeven tot heel veel kunst- en cultuurvoorzieningen. Dat verdient erkenning en waardering. Maar het moet radicaler. Net zoals de BIEB moeten bioscopen, musea, theaters en concertzalen hun voorzieningen aan alle kinderen tot 18 jaar gratis toegang geven. Daarna kun je met de CJP-pas als een soort culturele OV-chipkaart met korting blijven genieten van cultuur. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en politieke keuzes durven maken. Maar wie durft? De huidige culturele kaalslag in Nederland is ook het resultaat van politiek beleid. Decennia lang zorgvuldig opgebouwde haatcampagnes tegen cultuur hebben van verbeelding, expressie, verhalen vertellen, creatieve overdracht en uitwisseling van ervaringen en emoties, oftewel het toppunt van onze zogenaamde beschaving, dat wat ons onderscheidt van dieren, een overbodig en zelfs een kwaadaardig iets gemaakt. En laat kunst en cultuur nou net de potentie hebben om in deze tijden hoop en solidariteit te bieden. Voorbij verschillen, voorbij eigen gelijk en eigen belang en bovenal voorbij de angst. De geschiedenis leert ons dat het verdwijnen van cultuur een eerste belangrijke stap is in het verdwijnen van een beschaving. Dus de vraag is, hoezeer is die beschaving ons nog waard? Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Morgen debatteert het Noorse parlement over diepzeemijnbouw. Het delven van metalen en mineralen op of juist uit de zeebodem. En ja, dat is net zo ingewikkeld eigenlijk als het klinkt. Hoe doe je dat, diepzeemijnbouwen, zonder de oceaanbodem schade toe te brengen? Daar moet nog veel onderzoek naar gedaan worden. En neemt Noorwegen de vlucht nu vooruit en starten ze met diepzeemijnbouw? Dat ga ik vragen aan Erik Modenaar, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Recht van de Zee van de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Modenaar, leg eens even uit. Hoe belangrijk is het debat morgen in het Noorse parlement? Het debat is zowel belangrijk in Noorwegen als daarbuiten. In Noorwegen zijn de plannen over diepzeemijnbouw heel controversieel. Alle Noorse universiteiten zijn eigenlijk tegen. En zelfs ook de belangrijkste mineralenexperts van de Noorse geologische dienst. Politiek zijn die plannen ook omstreden. Niet alleen binnen het Noorse parlement, maar ook binnen de huidige coalitie. En daarnaast kijkt de internationale gemeenschap mee, omdat er op het internationaal vlak, binnen de internationale zeebodemautoriteit, al jaren een discussie woedt over diepzeemijnbouw. Ja. En een groeiend aantal landen, waaronder ongeveer 25 landen, waaronder ook Duitsland, Finland, Frankrijk en Zweden, vinden dat we helemaal niet moeten beginnen met diepzeemijnbouw. Of dat er in ieder geval een soort pauze moet plaatsvinden. Ik hoor het al in uw verhaal. Veel voor's en tegen's, veel gevaren ook. Nog even kort die stemming morgen, want waar stemt het Noorse parlement precies over? Dat gaat over een bepaald gedeelte waar zij graag zouden willen beginnen, hè? Ja, dat is een deel in de Noordoost-Atlantische Oceaan, of eigenlijk het Noordpoolgebied. En dat is tussen het vasteland, de archipel van Spitsbergen en Jan Mayen. En dat is een gebied ongeveer zo groot als Italië. Oké, een flink gebied. En waarom zegt Noorwegen dat het zo belangrijk is? Of wat vindt ook belang heeft Noorwegen bij dat diepzeemijnbouwen? Ja, het gaat over de afhankelijkheid van andere landen voor kritische mineralen, waaronder bijvoorbeeld China. Dat is de belangrijkste reden. Ik denk dat ook Noorwegen ook hun eigen industrie een soort hart onder de riem wil steken. Mm-hmm. Steunen hiermee. Ja, precies, want het is natuurlijk een land waar veel olie wordt gewonnen. Die moeten hun economie misschien langzaam ook gaan ombuigen naar iets anders. En zij zeggen eigenlijk, nou, hier op onze zeebodem zitten veel mineralen die we nu nog uit mijnen halen in Afrika, die we nu vanuit China nog halen, die kunnen we veel dichter bij huis ook vinden. Ja, absoluut. Dus dat is de overweging inderdaad. En nu is de vraag, mag dat of mag dat niet? Van wie is die zee überhaupt allereerst, die zeebodem? Ja, de oceanen die zijn verdeeld in maritieme zones. Mm-hmm. En elk land met een zeekust heeft recht op een territoriale zee. En daarbuiten een exclusieve economische zone. En eventueel daarbuiten nog een verlengd continentaal plat. En binnen die maritieme zones hebben die kuststaten, mm-hmm, eigenlijk het recht op alle mineralen. En buiten die maritieme zones heb je dan de internationale zeebodem. En daar is de internationale zeebodemautoriteit bevoegd. Maar Noorwegen wil dit op hun eigen continentaal plat doen. Dus ze mogen zelf dit besluiten. Maar ze zijn wel gebonden aan heel veel internationale verplichtingen. Bijvoorbeeld een milieueffectrapportage uitvoeren. En grensoverschrijdende verontreiniging of schade voorkomen. Ze mogen niet zomaar gaan hakken in de grond en het zo achterlaten. Nee, zeker. Je hebt een deel van het beoogde gebied is ligt onder de volle zee. En in de volle zee, hè, de Hugo de Groot, de vrijheid van visserij. Mm-hmm. Dus dan moeten ze die belangen ook meenemen. Nederland heeft ook belangen in dat gebied, Nederlandse bedrijven. Ja, het klinkt, zou ik zeggen, eigenlijk wel slim. Het klinkt alsof iemand op de achtergrond even een broodje aan het pakken is ondertussen bij u. We willen in Europa minder afhankelijk zijn van landen als China. Het gaat om metalen als kobalt, lithium, veel die we nodig hebben voor de energietransitie. Fijn als we die dichtbij uit de zee kunnen halen. Waarom is er toch zoveel discussie over de diepzeemijnbouw? Ja, het gaat vooral om de vele onzekerheden. Ten eerste schijnt de economische haalbaarheid nog allemens zeker. En ten tweede wordt er ook gesteld dat diepzeemijnbouw helemaal niet nodig is als we ons beter richten op de recycling, de circulaire economie. En ten derde, wat mij betreft ook het belangrijkste, er is gewoon nog te weinig bekend over de diepzee-ecosystemen waar Noorwegen mijnbouw wil uitvoeren en over de effecten van die mijnbouw. Dus niet alleen op de ecosystemen van de diepzeebodem, mm-hmm. maar ook daar hoger in de waterkolom. Bijvoorbeeld effecten op visbestanden zoals haring, kabeljauw en Atlantische zalm. Ja, er moet meer onderzoek naar gedaan worden eigenlijk, zegt u. Absoluut. Hè. Die oceanen staan momenteel onder enorme druk. Onder meer als gevolg van klimaatverandering en verontreiniging. En dan wordt daar weer eigenlijk een nieuwe stressfactor mm-hmm. aan toegevoegd. En dit is ook het Noordpoolgebied. Dat geldt het zeker voor. En u zegt ook de circulatie. U zegt eigenlijk, we moeten veel beter kijken aan alle batterijen die worden weggegooid, wat we daar nog weer uit kunnen halen, in plaats van dat we nu nieuwe natuur gaan aantasten. Absoluut. En er zijn ook al veel studies over verschenen. Hè. Dus onder meer door het Wereld Natuurfonds is een studie vastgesteld die beschikbaar is, inderdaad. Ja. Wat is uw verwachting morgen, debat in het Noorse parlement? Ja, ik heb begrepen dat het parlement zal instemmen met een aangepast voorstel waarin exploratie, dus verkenning, wel mogelijk is, maar dat er in geval van concrete plannen voor diepzeemijnbouw weer een soort instemming nodig is van het Noorse parlement. Goed, het is afwachten wat het Noorse parlement gaat beslissen. En ook interessant om in de gaten te houden wat andere landen daar dan weer ook op reageren. Ik wil u bedanken voor uw tijd, zeerechtexpert aan de Universiteit Utrecht. Erik Modenaar was dit. Wie Sopranos kent, die kent dit nummer. Woke Up This Morning, het intronummer van de hitserie over maffiabaas Tony Soprano uit New Jersey. Die Sopranos die viert deze week zijn zilveren jubileum. Woensdag is het 25 jaar geleden dat de eerste aflevering werd uitgezonden. Wat maakt de Sopranos zo'n tijdloze klassieker? Dat ga ik bespreken met hier in de studio serie-recensent Anke Meijer. Welkom. Dank je, hoi. Ja, neem ons maar eens even terug in de tijd. De Sopranos. Ik heb het samen met een schuin oog, terwijl mijn moeder het aan het kijken was, heb ik een beetje meegekeken. Waar gaat het over, die Sopranos? Ja, over Tony Soprano, wat je net al zei. Een maffiabaas in New Jersey die paniekaanvallen krijgt en dan naar een psychiater gaat. En die sessies die hij daar heeft met Dr. Melfi, die gaan eigenlijk als een rode draad door de hele serie. Terwijl je hem ook ziet als maffiabaas. Aan het werk. De baas van zijn familie, zeg maar. Zijn Italiaans-Amerikaanse familie. Woensdag is het 25 jaar geleden dat de eerste aflevering online kwam. Ja. Of het te zien was op televisie, ja, op televisie, HBO. Ja. Wanneer leerde jij de serie kennen? Was dat ook 25 jaar geleden? Nee. Ik heb ook even teruggekeken. Hier in Nederland werd het echt laat uitgezonden op verschillende netten. Het kwam niet echt aan in Nederland. Ik las ergens een artikel van iemand die zei, volgens mij is het wat, de humor is niet helemaal wat we gewend zijn. Het is niche, het is te subtiel. We waren het niet gewend, dus Nederland keek ook niet echt. Dus ik heb het toen, ik heb er vast wel iets van gehoord, maar ik kan me niet meer herinneren. Maar ik maakte er pas echt kennis mee toen ik in 2013 in New York woonde en een opdrachtgever mij vroeg of ik een artikel wilde schrijven over de bustour die je kunt doen naar New Jersey, waar je dan al die plekken langs gaat van de Sopranos. De iconische plekken uit de serie. Ja, de Badabing en de Holsters. En daarvoor moest je natuurlijk wel de serie even gekeken hebben voordat je die bustour helemaal snapte. En was je gelijk fan toen je de eerste aflevering aanzette? Ja, ik moet wel zeggen, het is me niet gelukt alle 6 seizoenen te kijken voordat ik de bustour deed. Dus ik ben volledig gespoiled tijdens die tour, maar dat maakt niet uit, want de serie is goed genoeg, ook al weet je precies wat er gaat gebeuren. En ja, ik was meteen om. Zeker. Kan je nog herinneren wat jou zo erin aantrok toen al? Je wil gewoon weten hoe het verder gaat. Deze personages zijn zo intrigerend, gelaagd. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. En daarom wil je blijven kijken. Ja, is dat wat de serie zo goed maakt? Eén van de dingen. Er zijn heel veel dingen. Zeker in 1999 was dit baanbrekend. Dit was niet het soort serie wat we kenden. Deze serie. Op dat moment op televisie was alles een soort van episodisch. Iedere aflevering kon je op zich kijken. De mensen waren eigenlijk over het algemeen aardig en vriendelijk. Of je had echt overduidelijke slechterikken. Bij de Sopranos is het grijs. De mensen zijn niet goed, niet slecht. Ze zijn in het midden. De hoofdpersonen zijn eigenlijk heel onaardig. Maar toch sluit je ze in hun hart. Dat wat we tegenwoordig heel normaal vinden. Maar toen was dat baanbrekend. En ook het feit dat je verhalen had die een heel seizoen doorliepen en niet per aflevering weer mooi werden afgerond. Allemaal dingen die de Sopranos voor ons heeft gemaakt, bedacht en op televisie heeft gebracht. En ik leerde ook, ze bracht ook een soort gelaagdheid in die mannelijke personages, die we nu bijvoorbeeld ook terugzien in de hoofdpersonen bij Breaking Bad, waarom we die zo interessant vinden, dat komt door de Sopranos. Ja, eigenlijk was Tony Soprano de eerste van de difficult men, zoals ze genoemd worden. Difficult men. Ja, gelaagde personages. Dus inderdaad niet duidelijk goed of duidelijk slecht. Difficult men werden uiteindelijk ook difficult women en gewoon personages aan zich. Ja. Wat we nu inderdaad heel normaal vinden. Kijk naar een Succession bijvoorbeeld. Daar zijn alle personages unlikable. En, ja, klopt. Grote winnaar van de Globes gisteren. Ja, precies. En dat is allemaal zeker wel te danken aan Tony Soprano. Tony Soprano wordt gespeeld door James Gandolfini. Hoeveel van het succes is aan hem te danken? Volgens David Chase, de schrijver van de Sopranos, hadden we het nu niet over de Sopranos gehad als James Gandolfini hem niet gespeeld had. Dat is natuurlijk ook wel een beetje bescheidenheid van Chase. Maar ik denk dat het ook wel redelijk waar is in zoverre dat James Gandolfini gewoon zo'n fantastische acteur was en zo'n prachtige hoofdrol ook neerzet. Hij was Tony Soprano. We hebben het natuurlijk op de radio over series, maar we kunnen wel even luisteren in ieder geval hoe dat dan klinkt. Tony Soprano op de bank bij de psycholoog. Let me tell you something. Nowadays everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally Jesse Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. I had a semester and a half of college. So I understand Freud. I understand therapy as a concept. But in my world, it does not go down. Could I be happier? Yeah. Who couldn't? Ja, hij zegt, iedereen gaat tegenwoordig naar een psycholoog om over hun problemen te praten, maar in mijn wereld kan dat niet. Kan ik gelukkiger zijn? Natuurlijk. Wie niet? Mooi kort stukje. Was Tony Soprano de eerste maffiabaas op tv die juist wel over zijn gevoelens praatte, die dus op de bank lag bij de psycholoog? Wel op deze manier. Ik bedoel, ik durf niet te beweren dat er niet ooit ook een maffiabaas is geweest die iets over zijn gevoelens zei op televisie. Maar op deze manier ook gewoon die hele sessies bij zijn psychiater. Dat was absoluut wel ook weer vernieuwend en anders dan wat we gezien hadden. Grappig genoeg is er wel in diezelfde periode, ook in 1999, kwam Analyze This uit. Een comedyfilm met Robert De Niro, waarin hij een maffiabaas speelt die ook in therapie gaat. Maar dat was comedy, dus ook totaal anders dan het bloedserieuze De Sopranos. Wat overigens ook een super grappige serie is weer. Di Cantalvini is inmiddels overleden. Ja. Het wordt wel de rol van zijn leven genoemd, deze Tony Soprano rol. Hoe vond hij dat zelf? Hij had er schijnbaar heel veel moeite mee. Ik neem omdat aan het een moeilijke rol was? Of? Ja, omdat het een alles wat ik over hem gehoord en gelezen heb, dan was James Gandolfini een hele vriendelijke, zachtaardige man. Maar wel ook iemand die demonen had, of in ieder geval een donkere kant. En dat was juist de kant die hij bij Tony zo, die hij aan moest spreken, die hij naar boven moest laten komen. Dat vond hij heel moeilijk, dat vond hij heel vervelend. Dus dat had ook zijn weerslag op zijn persoonlijke leven en hoe hij zich voelde. Er is ook een hele anekdote in een van de boeken. Er zijn heel veel boeken over de Sopranos geschreven, waarin wordt uitgelegd dat hij op een gegeven moment een hele tijd verdwenen was. Dat ze hem gewoon niet meer konden vinden, terwijl er eigenlijk opnames waren. Ja, maar dat vond ik interessant. Ik leerde in de podcast die jij hierover hebt gemaakt ook, dat zij, dat het ook een van de eerste series was waar ze mee met semi-acteurs speelden. Dus mensen stonden soms ook nog met een been een beetje in die onderwereld. Ja, niet Gandolfini hoor. Niet Gandolfini, maar wel andere acteurs. Ja. En die speelden dan ook weer mee op de set. En daardoor waren sommige acteurs even soms kwijt. Ja. Of in ieder geval, het waren allemaal karakters. Personages in het echte leven ook, inderdaad. Er waren heel veel mensen, bijna al die acteurs kwamen ook uit New Jersey. En ja, een aantal daarvan waren ook connected, zoals je dat zegt in mooie Amerikaans. Kreeg de serie ook meteen al alle lof die hij achteraf heeft gekregen? Of was er destijds een andere serie die... Ik weet niet of er een andere serie, dat kan ik even niet precies terughalen. Maar de critici waren meteen echt enthousiast. Die kregen videobanden toen er tijd nog binnen. Ja. Die waren echt razend enthousiast. Die ken ik nog wel. Maar de tv-kijker had wat langer nodig om er naartoe te gaan. Ook omdat het op HBO was. Dat was een betaalzender toen. En dat had nog niet iedereen en daarbij, wat ik net zei, Analyze This, zou uitkomen. En mensen dachten dus, oh, dat wordt zo'n flauwe comedy. Dus het duurde een tijdje. En dan heb je aflevering 5 van het eerste seizoen. Ik weet niet of je het kan herinneren, maar daarin vermoordt Tony iemand met blote handen. En dat was een soort van moment dat iedereen zei, wow, dit is anders dan we gewend zijn. Hier moeten we naar gaan kijken. En dat is in? Aflevering 5. Oké, van het eerste seizoen wel. Ja, precies. En toen werden mensen al hooked dus. Ja. Inmiddels is die serie 25 jaar oud. Mm-hmm. Het staat nog steeds online. Je kan er nog steeds aan beginnen. Zie je dat er een beetje aan af? Is het een beetje verouderd? Of zeg jij van, ja, als je het nog nooit gezien hebt, begin er vooral aan. Ja, meteen nu. Ja, zeker. Dit blijft voor altijd goed. Hier kunnen we altijd nog terug naar gaan. Het enige wat, als het nu gemaakt zou zijn, dan zouden al die mafioso, die zouden op hun smartphone zitten de hele tijd. Dan zou het geen leuke serie meer zijn. Ondertussen zijn er onwijs veel mafioso-series gemaakt. We hebben hier in Nederland bijvoorbeeld het hele populaire Mocro Mafia. Op wat voor manier denk jij dat die Sopranos die maken heeft geïnspireerd? Van Mocro Mafia weet ik niet. Ik weet het allemaal niet persoonlijk, maar wat ik wel weet is dat je hebt televisieseries voor de Sopranos en televisieseries na de Sopranos. Alles wat daarnaast gekomen, zeker de meer prestigieuze series, zijn volledig geïnspireerd door de Sopranos. Je hebt van Mad Men en Breaking Bad, de gelaagde, slechte, difficult man personages. Mm-hmm. Maar ook het feit dat de Sopranos risico's nam. Dat ze inderdaad in aflevering 5 de hoofdpersoon iemand laten doden. Dat zijn allemaal dingen. Ja, het grenzeloos, het feit dat je van een televisieserie kunst kunt maken. Dat is allemaal dankzij de Sopranos. Ondertussen op de achtergrond al een klein stukje van de eindtune. Niet van de nieuwsbv, maar wel van de Sopranos. Dankjewel voor je tijd. Yes. Anke Meijer. Just a small town girl. Living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Thank you.

Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Den Haag is de zetel van het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof en het Permanente Hof van Arbitrage. Kortom, het brandpunt van het internationale recht. Maar de Nederlandse pers is lang niet altijd geïnteresseerd in wat er allemaal zich afspeelt bij die rechtbanken. Reuters-journalist Stefanie van den Berg is dat wel en ik praat zo meteen met haar in onze serie De Tijdcapsule. Eerst, het vriest en de gaskraan in Groningen gaat weer open. NOS-journaal Dorald Megens. Ruim 3 maanden na het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen wordt diezelfde gaskraan dus toch weer opengezet. Vanwege de vrieskou in Nederland gaan 2 gaswinningslocaties weer open. Economie-redacteur Ruben Eg hier in de studio aangeschoven. Ruben, dat dichtdraaien, 1 oktober gebeurde dat. Dat is van korte duur geweest dus. Ja, 1 oktober, zoals je net zei, gingen ze dicht. Er is toen al wel gezegd van mocht er een situatie zijn, dan zou het waakvlammetje weer open kunnen en eventueel weer gas gewonnen kunnen worden. Ze gaan nu aan, die waakvlammen in Spitsbergen en Scheemderzwaag in Groningen. En dat is allemaal omdat het KNMI verwacht dat het vanaf morgen kouder wordt dan 6,5 graad. Om precies te zijn zal het min 6,63 graden worden. En dan zou er een situatie kunnen zijn waarin de levering van gas in gevaar zou kunnen komen. En dan moet het weer uit Groningen komen. En dan gaan ze op stand-by, zeg je? Wat houdt dat dan in? Dat houdt in dat er een situatie zich kan voordoen dat er, als het echt koud is, de gasopslag in Noord, als dat uit zou kunnen vallen, dan zou het mogelijk moeten zijn om uit deze 2 putten toch weer Gronings gas te halen, zodat we in ieder geval niet in de kou komen te zitten. Het is maar voor een paar dagen overigens. En dat stand-by, dat is nodig, want anders dan duurt het te lang voordat alles opgestart is? Ja, exact. Het wordt dus de komende dagen echt koud, maar vanaf donderdag alweer warmer. En dan zou er een mogelijkheid kunnen zijn dat er een noodsituatie is. En dan is het mogelijk om dus weer gas uit Groningen te halen. Ja. Het is dus echt puur uit nood. Het is ook afgesproken bij de stappen die er in oktober zijn genomen. Dat deze situatie zich voor zou kunnen doen. Die waakvlam, dan haal je altijd een beetje gas uit de grond. Dus feitelijk is er dan weer sprake van gaswinning. Maar het is dus maar minimaal, zegt minister. En alleen met deze twee putten, want die andere putten zijn al gesloten definitief. Exact, daar wordt dan ook beton in gegoten en dan is dicht ook echt dicht. Per 1 oktober moeten ook deze putten dichtgaan en dan is dit noodplan voor een volgende winter niet meer mogelijk. Dan is het gewoon onmogelijk. En tot wanneer die 2 putten nu stand-by staan, eind van de week dan wordt het weer wat warmer. Is het dan klaar? Zeker donderdag dan gaat die waakvlam weer uit. Het is echt voor de kou die vanaf morgen wordt verwacht. Het is natuurlijk wel afwachten, de winter is nog niet voorbij. Dus we krijgen misschien nog een koude februari. Dat moeten we allemaal afzien. Maar hier moeten we nog maar afzien. Moeten we nog maar even bezien. Ja. In ieder geval de komende 2 dagen. En dan wordt vervolgd. Ruben Eg van de economieredactie. Dankjewel, Jan. De PVV trekt 3 anti-islamwetsvoorstellen in. Dat doet de partij van Geert Wilders 1 dag voor het hervatten van de formatiegesprekken. Daarom nu contact met onze politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, 3 plannen die worden ingetrokken. Welke 3 zijn dat? Ja, het gaat om een aantal wetsvoorstellen die de PVV de afgelopen jaren heeft ingediend. Waarvoor overigens geen meerderheid in de Tweede Kamer is. Die door veel andere partijen als controversieel worden gezien. Het gaat om een verbod op islamitische uitingen. dingen. Waaronder een moskeeverbod en een koranverbod. Het gaat om een plan om een verbod voor politieke ambtsdragers dat die meerdere nationaliteiten mogen hebben. En een voorstel om het kiesrecht af te pakken voor mensen die twee nationaliteiten hebben. Het gaat om 1,3 miljoen mensen in Nederland. Vaak met een Marokkaanse of Turkse tweede nationaliteit. En het gaat om een voorstel van administratieve detentie. En dat betekent dat er zonder tussenkomst van een rechter die haatverdachten kunnen worden vastgezet. Nou, dat vinden andere partijen veel te ver gaan. Daar was ook forse kritiek op van de Raad van State. Er zijn partijen die zeggen, ja, vanwege dit soort ongrondwettelijke standpunten van de PVV willen we niet met ze samenwerken. En ook de partijen die nu wel met de PVV aan het onderhandelen zijn, zoals NSC, VVD en BBB, hebben tegen dit soort voorstellen van de PVV bezwaren. Ja, ja, dan heeft Wilders eerder al gezegd dat hij de toon gaat matigen. Dit is het signaal daarvoor? Ja, dit doet hij omdat hij midden in die formatie zit. De grootste partij van Nederland is de PVV. Maar om te kunnen regeren moet hij natuurlijk andere partijen aan boord zien te krijgen. Nou, die hebben grote bezwaren tegen dit soort voorstellen. Wilders heeft eerder al gezegd, ja, ik wil die plannen wel in de ijskast gaan zetten, maar dan is toch de kritiek van de andere partijen, wat bedoel je daar dan concreet mee? Wat ga je er dan concreet mee doen? Nou ja, dit is dus een symbolische stap om dit soort voorstellen, die het overigens waarschijnlijk niet zouden halen, toch niet in te dienen en zelfs terug te trekken. En die drie die daar problemen mee hadden, NSC, VVD en BBB, wat vinden die van deze stap? Ja, die hebben nog niet gereageerd. Zullen wel tevreden zijn dat er een concrete stap wordt gemaakt. Toch is de vraag, is dit genoeg? Want in de verkiezingsprogramma van de PVV staan ook wel dit soort standpunten. Vinden de andere partijen dat er voldoende zekerheid is dat ze met de PVV verder kunnen en dat ze erop kunnen vertrouwen dat Wilders dat dan niet in een regeerperiode alsnog op tafel legt? Nou, de onderhandelingen gaan morgen verder op locatie, overigens niet in Den Haag. Dan gaan de vier partijen op de Zwaluwenberg in de buurt van Hilversum met elkaar verder praten. Ja, en er is radiostilte, dus die reactie, kunnen we daar wel op rekenen? Of is het voorlopig stil? Misschien dat er wel een reactie komt, maar dit zijn ook onderhandelingen. Dus andere partijen zullen ook niet het achterste van hun tong laten zien en zeggen, dit is genoeg of niet. Het blijft één grote onderhandeling. Gaan ze maar vragen. Ja. Gaan het gewoon proberen, Roel. Gaan we doen. Dankjewel, Roel Bolsjes was dat. In Duitsland worden wegen en opritten van snelwegen geblokkeerd door demonstrerende boeren. Die zijn een actieweek begonnen uit protest tegen bezuinigingsplannen van de regering Scholz. Duitse boeren zijn vooral tegen de geplande afschaffing van het prijsvoordeel bij het gebruik van diesel door boeren. Lelystad Airport is nog steeds niet open voor vakantievluchten, maar de uitbreiding heeft de afgelopen 3 jaar nog eens 43 miljoen euro extra gekost. Volgens Omroep Flevoland is daarmee tot nu toe ruim 243 miljoen euro uitgegeven. De opening van de luchthaven is uitgesteld door bezwaren en stikstofnormen. Rijkswaterstaat is waarschijnlijk aan het eind van de dag klaar met de bouw van een nooddam bij Maastricht. De dam moet het deel van de dijk vervangen. Het deel dat afgelopen week brak en waardoor een woonboot tegen een brug voer. Het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Deel van de raketten kwam neer op huizen en een winkelcentrum. Oekraïne meldt zeker 4 burgerdoden en tientallen gewonden. Buitenlandredacteur Giem Balduk hier aan tafel. Giem, welke doelen hebben die raketten bestookt? Ja, verspreid door het land. Opvallend is dat vooral niet de grote steden zoals Kiev of Odessa zijn geraakt, maar juist de wat kleinere steden, die doorgaans ook wat minder goed worden verdedigd. Een stad als Kryvyi Rih bijvoorbeeld, de geboortestad van Zelensky, daar is onder meer het openbaar vervoer plat gelegd en het energienetwerk is ook daar. Waar ligt die stad? Dat ligt dicht bij het front in het zuidoosten. Dus het zijn al een aantal steden die behoorlijk dicht bij het front liggen. Maar ook steden helemaal in het westen, bijvoorbeeld Chmelnytsky in West-Oekraïne. Daar komen een aantal snelwegroutes vanuit bijvoorbeeld Polen en Roemenië binnen. Het is echt een logistiek knooppunt dat werd geraakt. De Russen zelf zeggen dat ze allerlei militaire doelen hebben geraakt. Commandoposten, militaire oefenterreinen. Ja. Maar wat we op de beelden zien, zijn vooral weer de civiele doelen. Huizen, winkels, infrastructuur. Maar ze hebben luchtafweer, de Oekraïners. Toch komen daar dus kennelijk veel raketten doorheen. Ja, als je gewoon puur naar de aantallen kijkt, is er behoorlijk weinig neergehaald. Er werden 51 raketten gemeld, 18 ervan zijn neergehaald. Dus minder dan de helft. Als je het afzet tegen de zware aanvallen van vorige week en die week ervoor, dat waren de 2 zwaarst gemelde aanvallen tot nu toe. Ja. Toen werd bijna 3/4 uit de lucht gehaald. Nu dus een stuk minder. En dat heeft er dan waarschijnlijk mee te maken dat het om ballistische raketten gaat en die zo moeilijk neer te halen. Maar wat ook mogelijk wel mee kan spelen is dat de Oekraïnse luchtverdediging langzaam uitgeput raakt. Ze hebben geen middelen meer om de raketten neer te halen? Ja, dat zou ook logisch zijn na die aanvallen van vorige week. Dat is natuurlijk ook precies waar Rusland ook op hoopt. Dat door die enorme aanvallen, die natuurlijk ook voor Rusland enorm duur zijn om uit te voeren. Ja. En ook zij hebben maar beperkte middelen om ze uit te voeren. Dat het uiteindelijk tot doel heeft om Oekraïne in de lucht uit te schakelen. Ja, want wat heeft Oekraïne nodig? Waar hebben ze nu een tekort aan? Ja, het is vooral voor die ballistische raketten heb je echt geavanceerde westerse luchtverdediging nodig. En dan met name de Patriot-raketten die onder meer door Nederland ook zijn geleverd. De Oekraïnse luchtmacht zegt ook, we hebben echt weer meer Patriots nodig om dit aan te kunnen. Mm-hmm. Maar ja, de mogelijkheden daarvan zijn ook maar beperkt. Nederland wil bijvoorbeeld wel in Zuid-Duitsland met 3 andere Europese landen een productielijn gaan opzetten voor die Patriot-raketten. In eerste instantie bedoeld om de eigen voorraden weer aan te vullen. Maar ja, uiteindelijk en dan duurt het nog een hele tijd natuurlijk voordat Oekraïne er gebruik van kan maken. Ja, precies. Dus ik denk dat vooral nu de hoop in Oekraïne gevestigd wordt op dat die Russische voorraden van aanvalswapens worden uitgeput. Zodat ze niet nodig zijn. Ja, ja, want de luchtverdediging zelf op orde krijgen, dat is natuurlijk een behoorlijk moeilijke wij. Dankjewel voor je uitleg, Gien Balduk. Dan is het inmiddels bijna 10:50. De weersverwachting nog. Vanmiddag breekt vanuit het noordoosten de zon steeds vaker door. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Vanavond is het op veel plaatsen helder. Komende nacht dan vriest het licht tot matig. Dat betekent in het oosten kan het -8 worden. En morgen is het zo'n beetje als vandaag. Dat wil zeggen zonnig en droog met temperaturen rond het vriespunt. De situatie te weg. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Nou, die ziet er gunstig uit. Er staat maar 1 file. En die is ook nog eens aan het oplossen op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar stond een te hoge vrachtwagen stil. Maar inmiddels is de rijbaan vrij. NPO Radio 1. BNN Vara. Ja, goedemiddag. Met het nieuwe jaar kijken we natuurlijk vooruit. Maar wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Tijd om onze tijdcapsule in te duiken. De Nieuws-BV Tijdcapsule. En vandaag combineren we binnen- en buitenland op een bijzondere manier. Want hoewel Den Haag in de wereld bekend staat als de internationale stad van het recht, zijn er niet veel Nederlandse journalisten die het permanent ook volgen. Maar mijn gast van vandaag doet dat wel. Stefanie van den Berg van persbureau Reuters. Welkom in de studio. Hi. Fijn dat je onze tijdcapsule vandaag wil gaan vullen. Laten we eerst maar eens even naar de actualiteit gaan. Want volgende week start een grote zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël bij het internationaal gerechtshof in Den Haag. Zuid-Afrika beschuldigt Israël namelijk van genocide op de Gazanen. Zijn dat dan drukkere tijden voor jou dan normaal? Dat is dit de week de voorbereiding van zo'n zaak? Ja, absoluut. Die zittingen daarvan zijn nu donderdag en vrijdag. Dus ik word wel behoorlijk plat gebeld nu. Dit is een hele grote zaak waar heel veel interesse voor is. En ook veel mensen die helemaal precies weten hoe het nou ook weer zit. Dus er is veel vraag voor mijn expertise, zal ik maar zeggen. Ja, en dan word je gebeld door andere media. Ja, ook door andere media. Er was nu iemand van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika die contact zocht om mij in contact te brengen met Zuid-Afrikaanse media die vragen hadden over hoe het zat bij de ICJ. Ja, nou, dus veel aandacht voor die zaak. Je vertelt, je merkt hetzelfde al in de aantal aanvragen die je krijgt, verzoeken. Doorgaans is die aandacht er veel minder voor zaken die bij het internationaal gerechtshof spelen. Zit je dan ook vaak als enige journalist in de zaal daar? Niet als enige journalist. Er zijn altijd wel wat andere mensen van de grote persbureaus, maar echt wel vaak de enige Nederlandse journalist. En dan schrijf ik ook nog voor de buitenlandse media. Maar er zijn een aantal, er zijn een stuk of 3-4 mensen, is de harde kern, zeg maar. Die zit bij al die zaken. Daar zit ik absoluut bij. Heb je een verklaring waarom er maar zo weinig journalisten permanent zitten? Ja, nou, bij het internationaal gerechtshof is het zo dat het geschillen tussen landen is. En dan heb je vaak de journalisten van die landen die geïnteresseerd zijn. Maar die kunnen ook niet altijd invliegen naar Den Haag. En het valt me altijd wel op dat Nederlandse media relatief weinig aandacht hebben voor die internationale rechtbanken die in Nederland staan. Omdat het lastig is om daar, behalve de locatie, dan een soort Nederlands tintje aan te geven. En dat vind ik wel jammer soms. Die zoeken, je hebt het gevoel dat ze dat altijd wel nodig hebben om er aandacht aan te besteden? Nou, dat lijkt me wel, want ik zie ze niet bij die andere zaken. Dat is dan toch hier in Nederland wordt dan dat soort nieuws vaak gedaan door de buitenlandredacties. En die stuur je dan weer niet op reportage naar Den Haag misschien. Dat weet ik niet. Dat zou je meer de Nederlandse media moeten vragen. En worden er dingen gemist daardoor, vind jij? Ja, dat denk ik wel. Want ik denk wel dat in de rest van het buitenland Den Haag echt ongeveer synoniem staat voor een rechtbank voor oorlogsmisdaden. Er wordt niet voor niets gezegd van Poetin moet naar Den Haag of Netanyahu moet naar Den Haag, zie je dan op spandoeken en zo. En dat missen die dimensie missen we een beetje. En er zijn hele interessante ontwikkelingen in internationaal recht die ook gewoon weerslag hebben op Nederland. Die hele rechtszaak over of Nederland wapens had moeten, of onderdelen voor F-16's had moeten leveren aan Israël. Dat gaat allemaal over dat internationaal recht. En allemaal over zaken die gedeeltelijk in Den Haag beslecht zijn als voorbeeld voor die zaak. Dus ja, dat zou je best wel wat meer aandacht voor kunnen hebben, vind ik. Die zaken spelen dan bij verschillende hoven daar in Den Haag. Er zijn meerdere internationale gerechtshoven. Het internationaal strafhof, het internationaal gerechtshof en het permanente arbitragehof. Kort lesje, internationaal gerecht. Wat is het verschil tussen die drie? Nou, ik zal vooral de tweede uithalen. Het internationaal gerechtshof en het internationaal strafhof. De meest bekende misschien wel. De meest bekende. Het internationaal strafhof of het ICC is voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide. En dat gaat over individuele mensen die dus individueel terecht kunnen staan voor dit soort schendingen. Het internationaal gerechtshof in het Vredespaleis, dat is het allerhoogste hof van de VN. En dat is voor landen. Dus als landen een geschil hebben, dan kunnen ze naar het internationaal gerechtshof. En ook is het vaak het hoogste orgaan wat dan kan beslissen als mensen ruzie hebben over een bepaald VN-verdrag. Dus je hebt een paar soorten zaken bij het gerechtshof. In het Vredespaleis heb je vaak grensruzies. En ook als dus een VN-verdrag geschonden wordt. En een van de dingen die bijvoorbeeld een VN-verdrag is, is het verdrag tegen genocide. En daarom heeft dat hof dan rechtsmacht. Maar dat gaat over regering versus regering in plaats van één man / vrouw die oorlogsmisdaden. Ja. En zo speelt die zaak van Zuid-Afrika en Israël over genocide in Gaza, speelt dus bij die laatste. Ja, die speelt bij die laatste. Ja. Nou leerde ik even van jou, terwijl we naar het nieuws luisterden, dat je geschiedenis en journalistiek hebt gestudeerd. En uiteindelijk zit je hier nu bij mij in de studio, ook als journalist van dat internationaal recht. Hoe ben je er zelf in verzeild geraakt? Ben je ooit door Reuters op pad gestuurd en eigenlijk blijven plakken? Ja, zo'n beetje. Toen ik begon met werken, ik heb eerst een tijdje bij de ANP buitenlandredactie gewerkt. En vandaar kreeg ik een baan als Nederland correspondent voor een ander buitenlands persbureau, AFP, Agence France Presse, het Franse persbureau. Maar dan schreef ik wel in het Engels. En dat zat eigenlijk, het kantoor van AFP zat tegenover het Joegoslavië-tribunaal. En het Joegoslavië-tribunaal was toen een heel belangrijk internationaal hof in Den Haag, wat ging over de oorlog in Bosnië en Kroatië en Servië en Kosovo. En daar moest ik eigenlijk dagelijks heen. En ongeveer een jaar nadat ik begon bij AFP werd Milosevic, de voormalige Servische president, uitgeleverd. Dus ik werd eigenlijk gewoon in het diepe gegooid. En kreeg de hele Bosnische en Kroatische oorlog over me heen. Ja, met toen nog vrij weinig kennis over het recht. Dat leerde je eigenlijk on the way. Ja, absoluut. Ik heb echt on-the-job training. En wat dat betreft is het voor mij heel handig dat internationale rechtbanken een heel specifiek soort recht hebben. Wat een soort mengeling is van Nederlands en Frans recht en Amerikaans recht. En dat het dus, je hebt er niet zo heel veel aan om ook als ik Nederlands recht zou hebben gestudeerd, dan zou ik er nog niet zoveel aan hebben om daar te hebben. Maar je hebt er heel veel aan om al eerder zo'n rechtbank gezien te hebben en al die zaken te kennen en de precedenten van die zaken te kennen. Nou, en misschien ook wel de gebruiken ervan te kennen. Want het internationaal gerechtshof zit als in dat Vredespaleis. Het is een bijzondere plek. Het hof kwam er uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat er ook best plechtig aan toe. Zo is bijvoorbeeld dit altijd de statige entree van de rechters. La Cour. Ja, dus voor jou klinkt dit natuurlijk heel herkenbaar. La Cour wordt er geroepen als de rechters binnenkomen. Hoe is het om daar dan bij te zijn? Voel je dan ook wel die kracht die eruit gaat van zo'n strafhof? Ja, nou, het heet niet, of dit gerechtshof heet niet alleen, niet voor niets het Vredespaleis. Het is echt een paleis. Het is een soort Art Deco paleis. Dus je komt binnen en er zijn gigantische deuren. Je hoort dat lopen ook. Dat gaat over een massief eiken parket. De deuren zijn 2 keer zo groot als ik. Dus die, het in alles ademt het die geschiedenis uit. Je zit dan ook in een perskamer waar allerlei soort groen vilt op de tafels ligt. De ramen kunnen geloof ik nog net wel open, maar het is allemaal heel... Sinds de jaren 20 niet veel aan veranderd. En dus dat zie je wel. En ze hebben ook ontzettende rechters van die robes aan met soort kanten, befjes. Dus het ziet er allemaal wel heel spannend uit. En is het voor jou, je komt er ook al jaren. Je kent dus misschien veel van die rechters ook wel. Jullie kijken elkaar misschien wel even aan als ze binnenkomen lopen. Is het voor jou dan ook altijd nog net zo formeel als dat het hier zo klinkt? Ja, want het gerechtshof vooral blijft altijd heel formeel. Zelfs de persreleases die ze zijn altijd super formeel. Het is altijd heel erg juridisch. En die rechters willen vooral ook worden gezien alsof ze boven alles zitten. En de mensen die daar naar het gerechtshof worden gestuurd om de hoogste VN-rechter te zijn, dat zijn mensen die allemaal in hun eigen land gigantische carrières hebben gehad. Dus dat zijn ook allemaal oude mannen en vrouwen van 60, 70, 80. Die daar tot hoge leeftijd met veel gravitas zitten, zeg maar. Ga naar de tijdcapsule, want daarvoor ben je ook hier te gast. We hebben je gevraagd iets te kiezen dat in de capsule kan worden gestopt. En jij koos voor een baanbrekende uitspraak van het gerechtshof uit 2007. En dat klonk destijds zo in het NOS-journaal. Servië ontsnapt aan veroordeling voor genocide. The court concludes from the foregoing that the acts of those who committed genocide at Srebrenica cannot be attributed to the respondent under the rules of international law on state responsibility. Ja, ik denk dat veel mensen het nog wel kunnen herinneren, dit fragment. Het Hof oordeelde dat er sprake was van genocide, maar dat de Serviërs niet per se verantwoordelijk daarvoor waren. Wat maakt deze uitspraak zo bijzonder dat jij hem in de tijdcapsule wil stoppen? Nou, wat hem bijzonder maakt is dat het de allereerste keer was dat het gerechtshof überhaupt de uitspraak deed dat iets genocide was. En in dit geval ging dat over Bosnië. Dan was er ook nog een kwestie over wat precies genocide was in Bosnië. Dus dit gaat hier hebben ze dan beoordeeld dat de moord op meer dan 8000 mannen en jongens in Srebrenica, dat genocide was. Maar andere aspecten van de oorlog in Bosnië niet. En dus het legt dan ook het heeft een juridisch precedent. Wat kan je nou tot genocide bestempelen en wat niet? En op wanneer kan een andere staat verantwoordelijk gehouden worden voor wat je mensen, milities die je misschien een beetje aanstuurt of in ieder geval financiert en ondersteunt, aandoen in een ander land? Ja, jij stopt dus deze uitspraak in die tijdcapsule ook. Het is jouw taak ook om als journalist daar dan evenwichtig verslag van te doen. In het fragment hoorden we even de NOS zeggen. We zeggen dat de Serviërs ontsnapt zijn aan veroordeling. Weet je nog wat jouw eigen woorden waren? Je trekt wel een beetje je wenkbrauwen op bij deze woorden. Ja, ik denk niet dat ik dat zo verwoord zou hebben. Omdat ik schrijf voor een ander publiek natuurlijk. In Nederland is Srebrenica heel erg bekend bij het grote publiek vanwege de Dutchpad link. Mm-hmm. Dat zou voor een Frans publiek of voor een internationaal publiek is dat veel minder. En voor ons was op dat moment heel belangrijk dat het een historische eerste uitspraak over het genocideverdrag was. Maar ook dat inderdaad Servië niet als staat verantwoordelijk werd gehouden voor genocide, maar ze zijn overigens wel als staat verantwoordelijk gehouden voor het niet prevention, het niet voorkomen. Ja, het niet voorkomen van genocide. Dus dat is belangrijk. Heel belangrijk en dat is een hele grote uitspraak. Want dat maakte ook dat ze bij het genocideverdrag deze rechters zeiden: niet alleen moet je zelf geen genocide plegen, het is ook superbelangrijk dat je voorkomt dat genocide gepleegd wordt als je dat zou kunnen. Ik zei het al even aan het begin, want we hebben het over genocide en dan komen we eigenlijk aan het begin van ons gesprek. Volgende week begint die rechtszaak, deze week dus eigenlijk al, Zuid-Afrika tegen Israël. Die gaat over de vraag of er genocide is gepleegd in de Gaza-strook. Speelt deze uitspraak in 2007 dan bijvoorbeeld nog een rol bij zo'n zaak die Zuid-Afrika aanspant? Ja, zeker. Je kan die uitspraak natuurlijk bij Zuid-Afrika. Je kan deze Bosnië-uitspraak doorlezen om te kijken wat zouden ze besluiten in deze zaak. Er moet wel gezegd worden, de hoorzittingen die nu zijn, die gaan over een soort noodmaatregelen. En daarvan de rechters gaan deze keer niet zeggen ja of nee, het is genocide in deze twee hoorzittingen. Ze gaan alleen zeggen, is het mogelijk dat het misschien gebeurt? En zo ja, zouden we daar dan iets aan moeten doen. Ja.